Van der Linde met het NOS-journaal. De afgelopen 3 maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu 5 kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Volgens het CBS ging het met name om tijdelijke contracten die niet werden verlengd. In een vertrouwelijke memo van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv staat dat het Israëlische leger onevenredig geweld gebruikt in Gaza. In de memo, die in handen is van NRC, staat ook dat Israël doelbewust aanvallen uitvoert op wegen en gebouwen. Daarnaast wordt de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas vrijwel onmogelijk genoemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de NOS dat niet ieder intern stuk als een beleidsadvies kan worden gezien en wil er verder niets over zeggen. Noordwest-Frankrijk houdt rekening met nieuwe overstromingen. In de driehoek Calais, Lille en Arras zijn riviertjes buiten hun oevers getreden en staan dorpen onder water. Morgen wordt weer veel regen verwacht en de problemen worden verergerd door slecht onderhoud van sloten en kanalen. Een Nederlandse satelliet van de TU Delft is met pensioen. De universiteit dacht dat de Delphi C3 hooguit enkele maanden zou functioneren, maar het werd 15 jaar. Tientallen studenten waren bij het project betrokken. Volgens de universiteit is met de satelliet een impuls gegeven aan de moderne ruimtevaart in Nederland. Volgens de berekeningen is de satelliet, die zo groot is als een melkpak, gisteravond teruggevallen in de dampkring en daarbij in rook opgegaan. Het weer, flink wat wind vannacht. In het Waddengebied kan het zelfs stormachtig zijn. Later vannacht komt er weer regen aan. Morgen geregeld buien met mogelijk hagel en onweer. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vaak roepen mensen maar wat, blijkt als je doorvraagt. Ik wil zoeken waar het schuurt. Satire gedijt het beste bij een beetje raadselachtigheid, gelaagdheid. Het is een heel slecht format. Een rommelige setting in een lelijke huiskamer met een broer die er doorheen zit te tetteren. Dit is de hartslag van Roel Maalderink, programmamaker. En je kent hem van zijn programma Vox Pop, bedacht vanuit zijn afschuw voor straatinterviews. En natuurlijk van zijn satirische programma Plakshot. Gisteren is het 5e seizoen van start gegaan, waarin hij de mediawereld genadeloos blootlegt. Hoe mediahypes werken en het laat zien hoe inconsequent we eigenlijk allemaal zijn. Oh, en hij is niet activistisch, zegt hij zelf. Maar ik weet niet hoe consequent hij daar zelf in is. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Roel, fijn dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Nou, laten we daar maar meteen mee beginnen. Hoe consequent of inconsequent ben je zelf? Nou, ik ben denk ik ook wel inconsequent. Ja. Waar ben je inconsequent in? Nou, ik zat al gelijk, je zei net dat ik ooit ergens heb gezegd dat ik niet activistisch ben. En dan denk ik, oh, daar gaan we het zo meteen over hebben, dat ik toch wel activistisch ben. Ja. Dat vind ik wel gelijk wel heel ingewikkeld. Ik kom vaak te laat, maar dat is heel saai. Als het gaat om grote ideeën over politiek, over klimaat, over economie, zitten daar inconsequenties bij jou? Dat je denkt van ja, eigenlijk past dat helemaal niet in mijn hele ideologie. Nou ja, ik eet vlees bijvoorbeeld. Hè. Ik heb bijvoorbeeld vorig seizoen een filmpje dat veel mensen gezien hebben, dat ik op straat vraag, wat vind je van het eten van vlees? Mm-hmm. Dat is lekker. Sommige mensen zeggen ook, de bio-industrie en megastallen is niet meer zo van deze tijd. Maar dan zeggen mensen, dat is onzin, helemaal een zeurmaatschappij. En dan vervolgens begin ik een verhaal van, oh, heeft u het gehoord over die man hier in de buurt? Nou wat? Dat is een man hier in de buurt en die vermoordt dieren. Ja, dan doet hij een houten pin door zijn hoofd en vergeet elektrische schokken. En dan vinden mensen het verschrikkelijk. En uiteindelijk brengt hij ze dan, wikkelt hij ze in plastic en brengt hij ze naar de supermarkt. Nou, en dat vinden mensen dan maar verschrikkelijk. Waarbij ik de inconsequentie van die mensen blootleg van mensen die kritiek op de bio-industrie en megastallen onzin vinden, maar zodra het op een soort kleine schaal gebeurt, dat wel heel erg afkeuren. En we waren dat filmpje aan het maken. En toen dacht ik, oh ja, ik maak nu een video over, niet per se over het eten van vlees, maar goed over de bio-industrie en megastallen. En vervolgens zit ik hier een broodje ros naar binnen te werken. Nou, zo letterlijk was het niet, maar zo had het altijd kunnen zijn. Vervolgens eet ik ook wel vlees. Dus toen ben ik met mijn vriendin zijn we wel gaan bijhouden van, okay, als we vlees eten, dan schrijven we dat op. Oh, in een vleesboekje. Nou, gewoon als gewoon in mijn notities op mijn telefoon. Maar een vleesboekje vind ik wel een mooi. We zouden het moeten uitbrengen. En toen hebben we dat 5 dagen geen vlees gegeten. Dan waren we bij de snackbar. En toen hebben we de eerste keer gezondigd, tussen aanhalingstekens, met een frikandel. Dat je dan daar je principes voor laat gaan. Zou je het liefst gewoon willen stoppen met vlees eten? Ja. Ik heb niet zoveel met eten. Ik vind koken vervelend. Ik vind zeg maar. Dus het is soms ook een soort van gemak. Ik kook eigenlijk zelf ook weinig vlees. Maar dat is meer dan ben ik. Wat kip ben ik gewoon een soort hypochonderachtig bang voor salmonella. Dus dan koop ik maar kipstukjes. Die vega dingen. Zodat dat dan een soort van veiliger is. Dus ik vind dat dan een soort van makkelijk. En ik kook sowieso niet zo vaak. En ik kook dan ook weinig vlees. Maar eigenlijk denk ik ja. Ik vind ook als je dat zo'n ding maakt over de bio-industrie en over megastallen. Wat wel echt anders moet. Ja. Dan kun je prima vlees eten. Want je kan kritiek hebben op dat hele systeem. En zelf ook wel vlees blijven eten. Maar ik vind daarvan wel. Dat ik denk, ja jongen. Je moet ook wel eigenlijk dat toch daarmee stoppen. En wat is dan het lastige? Wat is dan vooral de hindernis om het ook echt door te voeren? Nou, ik zeg dus altijd. Ik heb niet zoveel met eten. En dat vind ik op zich al een hele opvallende uitspraak. Ja. Toch? Van. Hoe kun je nou niet zoveel met eten hebben? Ik vind koken vind ik zonde van mijn tijd. Oh. Vind ik niet leuk. Vind ik gekloot, ben ik er niet zo goed in. Dus dan weet ik veel hoe lang het dan moet. En dan zijn dingen of net een beetje aangebrand of net een beetje rauw. En het eten op zich? Wat vind je daarvan als bezigheid? Kan je daarvan genieten? Ik eet bijvoorbeeld ook heel snel. Dat hoor ik vroeger in mijn studententijd. Dan maakten vrienden al het grapje. Die zeiden dan een roltje doen. Dat was maar heel snel je eten naar binnen werken. Zonder zeg maar daar echt een soort van bij stil te staan of van te genieten. Mm-hmm. Dus nee, ik ben later ook wel in wat klinkt als een leuke restaurants. Of wel gaan eten of wat meer daar. Dat ik denk, oh, dit kan wel echt heel lekker zijn. Ik was laatst in een restaurant in Amsterdam. Dus ook weer een jaar geleden. Dat ik echt, oh, dit is echt heel lekker. Was ik echt heel erg ervan aan het genieten. Maar nee, ja, eten is in mijn leven wel echt heel erg een bijzaak. Dus als het niet zou hoeven om gewoon te blijven leven, dan zou je het gewoon liever niet doen? Nou, het was een paar jaar geleden, was die rage met die mensen die dan van die maaltijd dingen naar binnen gingen werken. Ja, het is dat me dat zorg tegenstaat. Ik denk, ik wil niet zo'n gast zijn die maaltijdshakes gaat eten. En ik geloof ook niet dat dat heel gezond is. Maar dat is wel een beetje. Ik ben het een beetje aan het afleren, maar dat is wel wat een beetje in me zit. Ik denk, eten moet. Als je het leuk vindt, als je ervan kan genieten, dan heb je in ieder geval 3 momenten op de dag dat je een leuk moment hebt. Dat is het voordeel. Ja, ja. Maar ik ben sowieso niet heel erg een genieter. De kunst van het genieten, wat vind je daar lastig aan? Ik ben altijd heel erg met de toekomst bezig. En sowieso toch ook wel in mijn hoofd. Als ik ben over dingen aan het nadenken, of ik ben plannen aan het maken, of ik ben grapjes aan het bedenken, of ik ben. Ik ook eigenlijk altijd als ik zelf eet, ben ik ook altijd aan het lezen. Hm. Dan ben je ook niet natuurlijk met je eten bezig. Dus ik heb ooit ook weer 10 jaar geleden en ik dacht, ik moet inderdaad wat meer in het moment leven. Want zen. Dat is zen. Ja, ja, nee, ik heb ooit een cursus gedaan bij het Zentrum in Utrecht. Oh, het leuke woordgrap. Dus, precies, dat is een hele leuke plek met een woordgrap. En toen heb ik 10 weken lang een cursus. Dat is nu zo het mindfulness noemen, of toen misschien ook al. En dan moesten we met een groep en dan moest je op een soort heel oncomfortabel poefje gaan zitten. En dan, dat bouwt op. En eerst ga je 10 minuten op je ademhaling letten. En uiteindelijk heb ik wel 25, 30 minuten dat gedaan. En ik doe dat soms nog wel eens als ik merk, oh, nu ben ik wel heel erg gestrest. Dan ga ik even, dan is het geen 30 minuten, maar dan is het 2 minuten. Dan zet ik me wekker. Maar in het moment leven is natuurlijk dat geloof ik wel, dat je gelukkiger maakt en rustiger maakt en meer focus geeft. Maar het is zo lekker ook om door te gaan. Het is zo lekker om je telefoon te pakken. Jij zit ook op Twitter en op X en op al die verschrikkelijke apps. Het is ook lekker om je daar natuurlijk in te verliezen. Maar nou ja, daardoor mis je ook het nu en het lekkere eten. En het, nou ja, misschien de dingen waar eigenlijk het leven natuurlijk misschien meer om draait dan de mening van de dag op Twitter. Of het leuke grapje. Of op welke partij ga ik stemmen. Of al die dingen. Ja, want ik zei al, gisteren is het 5e seizoen van Plakshot van start gegaan. Nou, dan is de uitzending geweest. Hoe lang geniet jij van zo'n uitzending? Of ben je dan eigenlijk al, terwijl het uitgezonden wordt, al bezig met weer vooruit, met de volgende? Nou, het is zelfs nog daarvoor. En dat is wel iets wat ik me dit seizoen ook heb voorgenomen. Ik neem het natuurlijk samen met mijn broer, is een sidekick, we presenteren het samen. En dat is natuurlijk zo onwijs leuk. En ik merkte wel, bijvoorbeeld vorige seizoen, ik was heel erg bezig met een heel mooi programma maken en zorgen dat het klopt en zorgen dat ik hem niet verspreek en zorgen dat je die. Maar ik dacht ook, god, ik mis misschien wel ook een beetje het hoe leuk het is om te maken. Dus ik ben daar nu ook wel meer bij de draaidagen. Ik ben, oh, maar oké. Okay. Het is leuk. Ja. En dat vind ik heel moeilijk, want je kan heel erg bezig zijn met iets heel goeds willen maken, of iets heel grappigs of iets heel relevants. Maar dan vergeet je dus soms dat het leuk is. En dat is ook bij zo'n uitzending. Dan ga je toch kijken, hoe zijn de reacties en zo. En dan is dat ook natuurlijk wel. Dat is ook leuk. Maar ik heb bijvoorbeeld wel de uitzending. Kijk ik altijd met mijn vriendin. En vaak nodig ik dan ook wel mensen uit. Wat gek is, want je nodigt mensen uit om naar mijn een programma te kijken. Kijk naar mij. Maar dat is ook wel een soort van wel moment. Dat je, en ja. Dan zit ik bijvoorbeeld ook tijdens die uitzending niet op mijn telefoon. En dat is wel ook een soort moment. We zijn best wel lang ook bezig met die uitzendingen. Weken van tevoren, eigenlijk maanden van tevoren. En als dan die uitzendingen uitzonden worden, is dat ook wel een moment dat ik denk, nu mag ik het ook wel even daar dat laten zien en dat een beetje vieren. Is jouw broer daar beter in het genieten al op het moment zelf? Ik denk het wel. Ja, Jos houdt wel heel erg van lekker eten en van koken. Is die gelukkiger dan jij, denk je? Dat denk ik wel. Ja? Ik ben ernstiger. Dat was op de middelbare school. We zaten op dezelfde middelbare school. Maar Jos zat 6 jaar boven mij. Dus toen ik in de eerste klas ging, toen zat hij in de zesde. Jos ging het zo makkelijk af, maar die haalde altijd 6 en 7's. En mij ging het misschien nog iets moeilijker af dan Jos. Maar ik haalde wel zeg maar altijd eigenlijk 8 en 9's. Ik was ook wel heel erg een streber. Daardoor had ik wel meer stress om schoolwerk. En Jos, ja, die geloofde het allemaal wel. En die ging lekker bordspellen spelen met zijn vrienden. Dus dat geniet je misschien wat meer van het leven wel. Misha. En mijn gast is Roel Maalderink. En we hadden het al eventjes over social media. Dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ha, ik ga helemaal stuk om plakshot. Als dit programma een blijvertje wordt, wat ik niet geloof, moet er nog heel wat gebeuren voordat het kan tippen aan zijn satirische voorganger Zondag met Lubach. Ik merk dat het me moeite kost om woorden te vinden voor hoe ongelooflijk saai ik deze vorm van satire vind. Had iedere journalist maar zo'n scherp gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid als Roel Maalderink. Roel Maalderink is echt niet leuk. Wat een pracht video. Wanneer het schuurt, is de chameleon die ze Roel Maalderink op zijn best. Ja, wat vind je? Polariseerde antwoord. Ja, precies. Laat gewoon zien inderdaad. Ja, mensen vinden het leuk of mensen vinden het helemaal niet leuk. Ja. Maar dat is natuurlijk met humor. Er is vaak natuurlijk geen tussenweg. Nee, ik denk ook wel, zonder mezelf of mijn eigen genre op de borst te kloppen, ik denk dat humor ook een moeilijk genre is. Want je kan een mooi programma maken waarin je mooie gesprekken voert, of een mooie talkshow, of een mooie documentaire. Mm-hmm. En dat kun je dan niet goed vinden, of je kan niet doorvragen. Maar wat ik natuurlijk doe, of nou die interviews op straat zijn of dingen, dat zit er ook allemaal in. Maar daarnaast ook nog gewoon de laag, is het grappig of niet? Dus het gaat om, is het grappig, is het relevant, ben ik het ermee eens? Vind ik het makkelijk, vind ik het... Dus ik heb het idee dat bij satire... En dan is satire zelfs nog anders dan humor. Want bij satire moet je ook nog die maatschappelijke laag hebben. Dat er veel meer instrumenten zijn. Dat het op veel meer verschillende dingen wordt gemeten. Of mensen het leuk vinden. Of goed vinden. Of relevant vinden. Of politiek kloppend vinden. Of politiek correct vinden. Mm-hmm. Dat je al snel ergens niet aan voldoet. Noem ze eens. Dus je zei die maatschappelijke gelaagdheid. Ja, op de redactie. We werken dus met een heel leuk team van schrijvers en andere mensen. Ik begin altijd het seizoen met een soort van verhaal van... wat zijn we nou aan het maken, waar staan we, waar willen we heen? Maar in de basis zijn eigenlijk altijd 2 lagen. Die heb ik dan, je hebt de André van Duinlaag. Idealiter heeft elk filmpje bij de laag. De André van Duinlaag is als je iets kijkt, dat je denkt... haha, hier moet ik om lachen. Dit is grappig. Dus dat is bijvoorbeeld bij zo'n filmpje over dat vlees... is natuurlijk als iemand zegt van een zeurmaatschappij. Of iemand die zegt, eten van vlees is lekker... En als je mensen zichzelf tegenspreken, is op primair... die andere vandaanlaag is op primair, dan moet je gewoon omlachen. Ja. En de 2e laag, dat noem ik dan de Bas Heijnenlaag, is... je moet er ook iets mee zeggen. Anders ben je comedy aan het maken en we maken satire. Dus er moet ook nog een laag onder zitten. En dat is dan in zo'n filmpje de laag. Hoe kijken we over 50 jaar terug op het jaar 2023, op deze tijd? Dan is denk ik een van de dingen wat we gaan zien... ja, die bio-industrie, deze schaal waarop we vlees eten... hoe we met dieren omgaan, daar hebben we met z'n allen de ogen voor gesloten. Dus dat is de laag die onder zo'n filmpje zit. En die zit soms een beetje verstopt. En dat lukt niet altijd, maar die laag heeft in principe ieder filmpje nodig. Dus soms bedenken we iets wat heel erg grappig is. Maar dat we denken, ja, wat zeggen we hiermee? En het is ook een beetje de belofte naar de kijker. Van ja, maar we zeggen overal wel iets mee. En soms zeggen we heel erg iets, maar dan denken we, oh ja, maar is het dan... Dus heel leuk, maar nou is het gewoon een een NRC-column geworden. En hoe werkt het dan bij jou in je hoofd? Van je ziet dingen op tv of je leest dingen in de krant. Wat komt bij jou als eerste op? Die maatschappelijke laag of die André van Duin laag? Ik denk vaak de maatschappelijke laag wel. Dus bijvoorbeeld over zo'n vleesfilmpje is dat wel het eerste waar het dan... Maar ja, dat hangt ook vaak natuurlijk wel samen. Maar het is vaak wel die eerste laag. En soms zijn we ook wel bezig, dus als redactie, dus we zijn met een heel team die mee helpt. Het is soms ook wel dat we inderdaad, oké, we weten wel wat we willen zeggen. Oké, maar wat is dan de juiste vorm? Doen we het op straat? Of gaan we iets monteren? Of maken we een soort sketchachtige vorm? Dus dat is vaak de zoektocht. En ik denk dat we daar als programma en als team ook wel beter in zijn geworden om daar de juiste vormen van te vinden waarbij inhoud en vorm samengaan. En welke maatschappelijke thema's zijn gewoon heel lastig om daar André van Duin in te vinden? Nou ja, nu bijvoorbeeld wat er in Gaza gebeurt. Ja. Daar hebben we natuurlijk best wel mee geworsteld. Zeker in het begin de ontwikkelingen waren natuurlijk heel snel. Wat zeg je daarover? Wat is aan mij of aan ons om daarover te zeggen? Op welke schaal ga je daar iets mee doen? Dus daar vind ik, hebben we nu in de uitzending een video gemaakt dat ik als soort afgevaardigde in de VN gaat eigenlijk het verhaal dat ik heel consequent volhoud. Nederland staat aan de juiste kant van de geschiedenis. Nog vragen? En dan geef ik alle mensen die kritiek die op dit moment in Nederland is tegen die VN-motie. Het leveren van F-35 onderdelen. En dan zeg ik, ja kijk, we zijn een westers land. Hè. We hebben westerse waarden. Mensenrechten is niet voor niets een Nederlands woord. Dus we staan per definitie aan de juiste kant. Ik weet niet of u wel eens een atlas heeft gekeken, maar Nederland is een westers land. Nou, gewoon heel erg dat, heel erg het feit van de westerse, het idee dat wij als Westen het altijd wel bij het juiste eind hebben. Wat ze natuurlijk historisch gezien wel vrij lang vinden. Waar ook wel het een en ander op aan te merken is. En hier ook. Dat is eigenlijk wat we dan gedaan hebben met Gaza. En dat heeft een heel hoog Bas Heijnen gehalte. En een weinig André van Duin gehalte. Maar dat zit hem dan wel in een beetje speldingetjes van mij. Dat ik heel boos kijk de hele tijd. Ik heb na een tijdje een soort schematische weergave gemaakt. Dat je ziet een vlag van Nederland. En dan, hier is de geschiedenis, een vlag van Nederland. En dan de juiste kant. Dus het zit wel een soort, hoe je daar dan een beetje humor in kan verwerken. Maar het kan ook weer troebel maken. Als je dat op heel grappig gaat zitten doen, dan is het ook weer snel dat je er misschien een beetje een vieze smaak van in je mond krijgt. Ja. En we hadden een tweede filmpje in die uitzending. En dat ging meer over de worsteling nu van mensen die zich moeten, of die zich, ja, voelen dat ze zich moeten uitspreken of moeten uitspreken over Israël, Palestina, Gaza. Waarbij ik als een, dat is een sketch, waarbij ik als vrijwilliger bij Egelop van Goes. En dan is een soort zullig type die iedereen een beetje bevriend wil zijn. En zei ik, ja, eerst kwam iemand binnen van de week die zei van, waarom horen we Egelop van Goes eigenlijk niet over Palestina? Die wel een punt, dus hebben we deze opgehangen. En een poster met Egelop van Goes, solidair met Palestina. Maar toen kwam er gisteren iemand die had een heel ander verhaal. Dus daar zit ook wel iets in. Dus toen hebben we ook deze opgehangen. En dan ook een poster met Egelop van Goes, solidair met Israël. En heb ik regenboogarmbandjes voor de egels. Omdat we ook voor het homo-acceptatie in het Nederlands voetbal. En dat gaat dan eigenlijk over een man die zich verliest in het uitspreken met versteun voor eigenlijk al die causes. En dat eindigt dan met, ja, zit ook wel blij dat we als Egelop van Goes nu eindelijk laten zien waar we voor staan. Nadeel was wel dat we helaas over 2 weken moeten stoppen met het opvangen van egeltjes. Maar je hebt zo'n Gaza-filmpje over die VN heb je nodig om dat te kunnen maken. Ja. Want ik vind als programma moeten we ook wel, nou ja, denk ik, in deze tijd vind ik het belangrijk om ook wel te laten zien wat daar natuurlijk, wij zijn als Nederland daar natuurlijk gewoon toch laf. Ja, dan moet je daar ook wel gewoon een echte stevige opinie in stoppen en in durven stoppen. Ja, want ik zei in mijn introductie van, je noemt jezelf niet activistisch. Wil je eigenlijk niet dat als mensen kijken naar Plakshot, dat ze dan weten hoe jij erin staat? Het is denk ik niet primair activistisch. Want dit ging over, vorig seizoen een filmpje gemaakt bij die grote A12-demonstraties, waar ook veel BN'ers aanwezig waren. En toen ben ik, ik speel zo'n roddelverslaggever, Smaaldermans. En ik ging dan naar de A12 en heb ik het alleen maar met Teun van de Keuken en Hardeweg Minius en al die BN'ers gehad over, hey Teun, hoe is het nu met je privéleven? En gewoon totaal niet over die Extinction Rebellion-demonstratie. En daar kwam heel veel kritiek op, ook vanuit de Extinction Rebellion-hoek van, hey, die week daarvoor was een vleesfilmpje. Dacht al die mensen, oh, wat goed dat u aandacht aan besteden. En de volgende week opeens, hey, maar nou zit je opeens onze Extinction Rebellion demonstratie belachelijk te maken. Waar sta je? Ja, terwijl we maken primair een satirisch programma. En wat iets anders is dan als we een activistisch programma zouden maken, zou je een heel ander programma maken. Maar een deel van satire is natuurlijk ook dat je nou, eerst ergens voor kan pleiten, omdat dat heel grappig en geestig is. En een week later de andere kant kan bepleiten, omdat je daar een heel geestig idee mee hebt. En dat het gaat eerder om de lenigheid ook van naar een bepaalde thematiek kijken. En natuurlijk zit daar een, nou ja, zoals zo'n video van Gaza die we gemaakt hebben, loopt ook bij alles natuurlijk een moreel kompas mee. En bepaalde dingen zijn misschien wel leuk of zit een punt in, maar daar voel ik me wel heel onprettig bij. Dus dat zullen we dan niet zo snel maken. Maar ja, activisme is wel echt een hele andere insteek. En ik denk als ik een heel activistisch programma zou maken, dan wordt de satire tandloos. En ook, denk ik, als satire oninteressant. En hoe meet jij zelf af hoe geslaagd een aflevering was? Toch is het belangrijk of we het zelf leuk vinden. Of we zelf iets gemaakt hebben. Bijvoorbeeld zo'n egelop van Goes vind ik heel mooi, omdat ik vind het leuk. Ik wil wat meer gaan spelen of zo. En ik vind het leuk, want het is ook een beetje een type. En ik vind het mooi, want het is een beetje met mededogen gemaakt. Het gaat over een man, een goeie man, die worstelt met die thematiek. Dus er zit niet keihard een opinie in, maar het is wat grijzer, waar ik wel van hou. Mm. En het heeft een mooie sfeer zitten in. Dus ik vind dat een heel mooi geslaagd item. Maar ik weet, dit is niet het item dat viral gaat. En we hebben ook een item dat ik bij D66 het congres langs ga. Waar ja, het is gewoon 75-80% van wat er rondliep waren mannen, witte mannen. Op hun top 5 staat de eerste vrouw, zit op plek 4. Dus daar heb ik wel die mensen gevraagd, hoe komt het dat D66, hoe belangrijk is diversiteit voor D66? Hoe komt het dat jullie zo inclusief zijn? Nou ja, en zij lopen daar gewoon helemaal in vast. En je weet, dat gaan mensen delen. Want dat is iedereen die ook maar enigszins een hekel heeft aan D66... of dit belachelijk vindt binnen D66... die herkent dat in zo'n filmpje. Maar dat is natuurlijk ook een interessante ontwikkeling. Hè? Van je wordt natuurlijk gedeeld door de mensen die jou ook weer gebruiken in hun eigen. Ja, en dat vind ik, en dat is ook wel iets van deze tijd, dat ook zo'n vleesfilmpje wel dingen worden gedeeld als mensen het er heel erg mee eens zijn. Of ja, vinden het stom als ze het niet mee eens zijn. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo'n interessant kader. Want het is niet zo moeilijk om dingen te maken waar mensen het mee eens zijn. Want je gaat gewoon kijken, wat vindt iedereen? Oh ja, Siewert van Liende is een lul. Dat is inmiddels al een beetje oud, maar dan maak je daar een filmpje over en dan gaan mensen het delen, want hebben een cinefilm. Maar dat vind ik niet zo. Maar voelt dat een beetje vies? Dat je dan toch een soort van gebruikt wordt door een groep mensen die zoiets hebben van, ja, dit is fantastisch, hiermee kunnen wij ons eigen verhaal goed spinnen. Nee. Want ik denk dat als je dat vies gaat vinden, dan wordt het wel erg ingewikkeld. Want ja, je bent toch niet per se helemaal verantwoordelijk voor hoe het gedeeld wordt. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel leuk. We hebben bijvoorbeeld ook wel video's gemaakt die dan zowel door Wiebren van Haga als door Marjo van de BVNL als Marjola Moorman van de PvdA gedeeld worden. Dus ik vind het best wel leuk dat we ook wel vaak dingen maken waar, of zo'n Extinction Rebellion filmpje, wat bijvoorbeeld Tim Hofman heel leuk vond, maar Martin Bosma ook van de PVV. Dus waar ik wel trots op ben, is dat het ons lukt als programma om in deze best natuurlijk wel gepolariseerde tijd, waarbij het heel erg gaat, waar sta je, wat vind je? Oh, je bent ons kamp of je bent het andere kamp. Dat het, en ook niet altijd, maar dat het toch regelmatig lukt om er doorheen te breken en dingen te maken waarbij mensen die totaal in totaal andere wereld en bubbels zitten, om hetzelfde kunnen lachen. En als dat lukt, daar ben ik dan wel trots op, ja. Ik heb er zin aan. At your service. Ja, je wilde dit als geluid van je jeugd. Wim Fortuyn, waarom is dit het geluid van je jeugd? Omdat dit mij wel heel erg heeft gevormd, de opkomst van Fortuyn. Eind 2001, begin 2002, ik zat in groep 7, 8. Ik was eigenlijk al heel jong was ik bezig met politiek. Ik heb laatst oude cassettebandjes teruggevonden dat ik met met Carlijn, nog steeds een vriendin van mij, die ken ik al sinds de peuterspeelzaal. We zaten samen op de basisschool. En wij gingen, nou wat waren we, 10. En we gingen Lotto Weekend Miljonairs naspelen. En ik was dan Robert en Brink. En zij moest dan van mij Els Borst spelen. Toenmalig tijdens Paars was zij minister van Volksgezondheid. En mijn ouders werkten allebei in de gezondheidszorg. Dus we hadden thuis wat heel erg een hekel aan Els Borst, omdat zij heel erg van de marktwerking en et cetera was. Maar ik luisterde dat terug en ik dacht, wat hilarisch, dat gewoon een jochie van 10 met Els Borst, zeg maar, en de marktwerking in de zorg, dan dat, ook al je ze ook al satire met een hele kleine asset kunnen noemen. Terwijl je eigenlijk je leeftijdsgenoten waren cowboytje aan het spelen. Ja, en het hangt ook heel erg samen. Fortuyn kwam op. Wij keken altijd heel erg, mijn broers zijn 5 en 6 jaar ouder. Wij keken thuis op het Kopspijkers, waar Fortuyn werd geïmiteerd. Dus ik was er eigenlijk veel te jong voor, maar ik werd er wel heel erg in meegenomen. Zo die opkomst van Fortuyn en die moord. Wat ik nog precies weet, dat mijn vader belde en zei, ik moest naar een congres en die belde onderweg en die zei ergens, geef mama aan de telefoon, er is heel ergs gebeurd, zet de televisie aan. En dat was zo'n ontzettend heftig, zo'n wereldschokkend moment, waarin je voor het eerst ik was net soort van bezig met politiek en met satire en met humor. En dat rare, dat opeens die fortuin, wat ik snapte ik ook allemaal niet, maar ik vond het ook wel intrigerend. En ik vond het ook een beetje comedy, maar ik vond het ook. Maar hij was ook natuurlijk een beetje fout. Ja, dat is zo bepalend wel ook geweest. Natuurlijk maatschappelijk natuurlijk ook. Het hele fortuinisme natuurlijk en alles wat uit is voortgekomen. En het einde van, natuurlijk ook het einde van, als fortuin natuurlijk niet was geweest, hadden we dan Balkenende gehad? Of was inderdaad, volgens mij voor de opkomst van fortuin stonden die partijen die paars vormden, stonden torenhoog in de peilingen. Ja, of als fortuin wel was blijven leven. Ja, of als fortuin gebeurd? Ja, precies. Ja, ik denk altijd als hij was blijven leven, was het binnen die LPF ook een rotzooi natuurlijk geworden. Maar hoe werd er bij jou thuis over politiek gepraat en over maatschappelijke kwesties? Heel veel. En dat ging mij denk ik ook wel een beetje boven de pet. Maar mijn ouders werkten in de gezondheidszorg. Mijn moeder was later case manager dementie. Maar heeft heel lang gewerkt als verpleegkundige. En mijn vader was fysiotherapeut. Dus zorg was een belangrijk thema. Dat was ook al een ding dat onder Paars, nou ja, dat die marktwerking daar wel heel erg ver is doorgevoerd. En dat merkte zij ook. Als je nu natuurlijk over die urenadministratie en zo. Dat was toen al een ding. En welke tv-gids vielen bij jullie? De VPRO-gids. De VPRO. Ja. En we hadden in die tijd mijn moeder een SP-poster voor de ramen. Maar ik weet ook wel dat ze toen ook nog wel over nadacht. Oh ja, na die moord moet ik toch op Fortuyn gaan stemmen. Zo shocking was dat ook wel. Maar er werd dus veel over gepraat, over politiek en maatschappelijke dingen, maar ook echt gediscussieerd? Ja. En later ook wel heel erg met wij als broers heel veel. En ook heel veel grappig, want het lijkt nu heel ernstig, maar het was ook wel heel veel grap. En ook over Fortuyn, want je hebt dat die interviews tussen Marcel van Dam en Fortuyn. Dat Marcel van Dam noemt dan Fortuyn uiteindelijk van: u bent een buitengewoon middenwaardig mens. 6 jaar geleden heeft u mij uitgemaakt voor Eichmann. Hoe durft u? Al die debatten met Laat ook met Hans Dijkstra en Ad Melkert. Ad Melkert komt later binnen dat Pim Fortuyn zegt: kwam je door de polder? Ad Melkert, ja, natuurlijk kwam ik door de polder. En dat hebben we helemaal een soort van grijs gedraaid. Dat kennen we helemaal uit ons hoofd. Dus het was ook een soort, ja, nu noem je dat een meme. Maar die man was ook, het ging om het hele politieke en wat er gebeurde. Maar het was ook een meme. En ook, ja, het was ook natuurlijk ergens gewoon comedy. En daarna krijg je natuurlijk toen eerste kabinet Balkenende met die LPF, wat ik helemaal uit elkaar knalde. Met heel brand Nawijn en allemaal rare types. Dus we waren daar heel erg over aan het discussiëren. Maar ook wel, en mijn moeder noemde dat dan altijd frases. We waren ook gewoon totaal onsamenhangende gesprekken aan het voeren met, ja, fictieve discussies tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert. Of, ja, dat was ook heel raar. En ik was dus 10, 11, 12, 13. Mijn broers waren veel ouder, maar dat is natuurlijk ook heel gek. Maar ook heel leuk. Ja. Ja, want je kreeg dus eigenlijk al op jonge leeftijd mee dat er heel veel humor zit in politiek. Ja. Zie je dat nog steeds zo? Dat er nog steeds heel veel humor zit in politiek? Of wordt het minder? Of meer? Nou, iets is natuurlijk grappig als iets heel ernstig is. Mm. En je daar een grap op maakt. Of daar een parodie op maakt. De Lucky TV met Sander van der Pavert, die een Haagse accent onder de koning zet, is grappig omdat de koning heeft iets heel plechtigs. En dan zet je daar een Haagse accent over en onder. En is dat grappig, want dat contrasteert. En ik denk wel dat de ontwikkeling, de politieke ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar, is natuurlijk dat politiek al zo lollig is geworden. Ik heb het plaks ook al eens een parodie gemaakt op Jair Verwe daar, wat ook al wat de lol brengt naar de politiek lollig maakt. Dat hoe minder ernstig het wordt, hoe meer het van zichzelf als wat van grappig wordt, of vliegen afvangen, of hoe minder de humor schuurt, of hoe minder spannend de humor wordt. Want het is al minder plechtig. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar ja, een soort van waarde zitten denk ik ook wel in dat de politiek wel, dat daar wel ernst in zit. En als de politiek zelf al te veel bezig is met dat lollig en luchtig maken, ja, dat is dat denk ik wel een slechte zaak. Ja. Dat maakt het moeilijker om een grap over te maken. Ja, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je kwam aan met 2 nummers. Nou ja, dit is het moment dat je moet kiezen. Something Good. Ja, dan gaan we daarvoor. Ja? Ja, Al Jay met Something Good. Al Jay. En waarom? Dat luisterde ik veel in een tijd dat ik zat aan het einde van mijn studie. En ik wist in hemelsnaam niet wat ik eigenlijk met mijn leven moest. En ik zat ik een tijd bij een... Ja, ik heb het al eens eerder verteld. Ik kom inmiddels ook een beetje schuldig dat ik het weer... Ik zat bij een club dat heet De Kleine Consultant. Ja. En dat is een soort studenten consultancy club. En ik zat maandenlang een soort van vrijwilligerswerk of een soort van te doen. En ik zat na een tijdje, en ik zat sowieso niet zo lekker in mijn vel. En we hadden na een tijdje een soort van congres of bijeenkomst, waarbij allemaal van die, ja, het gaan allemaal koorballen die daar in pak rondliepen en te praten over winstmaximalisatie. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik hoor helemaal niet thuis. Nou goed, ik kom zeg maar uit een heel progressief nest dat zich druk maakt om, dat is mij als heel jong kindje al ingestampt, marktwerking in de zorg is heel erg. En ik zat daar over allerlei casus met winstmaximalisatie en echt het zweet brak me echt uit. Ik werd echt onwel en toen ben ik opgestaan en zeg, sorry, privéomstandigheden, ik moet er vandoor. En je lichaam zei gewoon van, joh, dit klopt, dit niet. Kan gewoon niet. Ja. En dat was ook een soort moment dat ik dacht, oké, maar dit, ik noem het dus aanhalingstekens een soort van normaal werk, ja, het is ook niet per se normaal, maar dit kan ik misschien fysiek niet. En dat is ook een soort moment dat ik dacht, oké, maar die media, wat ik al wel van kind af aan ook wilde, dat moet ik wel echt flink mijn best voor gaan doen. En daar lekker ook daarmee bezig. Want ja, dat is wat mij drijft. Daarvoor ben ik op de wereld gezet. En niet voor het maximaliseren van saaie producten van saaie bedrijven. Van Roel Maalderink, mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1, deed je denken aan een moment in je leven dat je dacht, dat gewone werk is niks voor mij. Ja. Gewoon werk. Ja. Nu doe je raar werk. Ja. Ja, dat is wel raar werk. Ja, jij doet natuurlijk ook raar werk. Het is ook natuurlijk geen... Mijn moeder die heeft haar hele leven gewerkt als verpleegkundige, later reuma verpleegkundige, later case manager dementie. Ik bedoel, ja, dat is ook niet per se gewoon werk, maar dat is natuurlijk wel... Zoals een echt werk. Ik bedoel, ja, ik dacht nu vanuit het, wat is het, het ministerie van Onderwijs, het jaarlijkse budget voor de NPO, krijgen we een stukje om daar filmpjes te maken bij D66-congressen en in een egelopvang met mijn haar omhoog over. Dat is natuurlijk enigszins raar. Plus de mensen kijken dat en zien dat. Ja, ik heb rechten gestudeerd. Mijn studiegenoten zitten wel op de Zuidas mooie belastingconstructies te bedenken. Achter gewoon een bureau. Ja. Het viel me op dat in veel van jouw filmpjes, ook gisteren een filmpje over het CDA, hè, mm-hmm, dat je dan eigenlijk naar het CDA gaat en prominente CDA's vraagt van, je spreekt ze aan alsof het een nieuwe kleine partij is die in opkomst is. Mensen zijn toch altijd zo vriendelijk, blijven ze. Puur omdat je daar staat met een microfoon en een camera. Er zit toch zoveel beleefdheid altijd in, vind ik opvallend, bij mensen die je dan ondervraagt. En het is denk ik nog wel meer, want die camera op microfoon, dat zou dan verklaren dat mensen vriendelijk zijn vanwege die camera en die microfoon. Maar ik geloof ook wel heel erg, dit klinkt heel erg Rutger Bregman dit, maar... Alle mensen deugen. Nou, in ieder geval zijn mensen, is het toch de basishouding van heel veel mensen. En ik heb natuurlijk honderden video's gemaakt op straat, met mensen gesproken. De basishouding is wel gewoon vriendelijk en welwillend. En mensen lopen ook wel eens door, wat mensen goed recht is. Maar ja, ik merk eigenlijk heel weinig van, en mensen allerlei plumage en allerlei dingen. Ik vind mensen echt wel altijd vriendelijk. Ja. Wat is je tactiek? Hoe spreek je mensen aan? Wat werkt het beste? Nou, ik spreek mensen altijd wel aan met een draaiende camera. Wat altijd een beetje vervelend klinkt. Mm-hmm. Maar dat zorgt er wel voor dat je die eerste reactie hebt. Dus zo'n vraag als, dag meneer, wat vindt u van het eten van vlees? Is op zichzelf ook al een soort komische vraag. En dan krijg je direct dat iemand zegt, ja lekker. Is gewoon een leuk moment. Terwijl als je gaat zeggen, dag meneer, mag ik u wat vragen? Ja hoor, ik ga je even staan. Hoe zit mijn jas wel goed? Ja, okay, waar is het voor? Ja. Waar is het voor? Ja. Nou, loopt u? Oké. Okay. Wat vindt u van het eten van vlees? Nou, het eten van vlees. Dan gaan mensen namelijk praten alsof ze... dan gaan mensen heel soort van zichzelf regisseren. Terwijl je soms wel lekker... Het is voor, voor de sfeer en zo'n item lekker als het gewoon een beetje, als het gewoon een beetje loopt. En dan mensen gaan aanspreken. Ja, ik zeg altijd volgens mij met exact dezelfde intonatie. Dag meneer, dag mevrouw, dag dames. Ja, en dan stel je gewoon je vraag. En dan merk je wel dat mensen zeggen dan... of lopen door of geven geen antwoord. En dan, nou, dan ga je weer door. En nou, ik wil altijd tegen mensen zeggen fijne dag. Dat helpt mezelf ook wel. Maar altijd ook vriendelijk blijven tegen mensen. Mensen niet willen. Mensen zijn je echt niks verplicht. Dat voel ik ook wel heel erg. Want als je daar cynisch of chagrijnig over gaat zitten zijn... dat is en voor de sfeer zelf en met de ploeg waarmee we zijn onprettig. Maar ook, nou ja, wat ik zeg, ik voel wel heel erg dat, dat ik die mensen veel verschuldigd ben. Want die willen mij te woord staan. Ja. En komt het ook wel eens voor dat mensen achteraf dan zeggen... ja, ik wil toch liever niet, bijvoorbeeld met dat CDA-filmpje... ik wil toch liever niet dat je dit uitzendt? Want ik vind mezelf toch een beetje voor lul staan. Ja, CDA-filmpje is... Er was toevallig iemand, die zat uiteindelijk niet in het filmpje... die kwam de afloop en naar ons toe en die zei van... Oh, ik vond het toch een vreemd gesprek, ik voel me er een beetje onprettig bij. Mm-hmm. Dit was iemand die op de lijst stond van het CDA. Dus dat vind ik dan wel ingewikkeld. Dat ik denk, ja, je kan... ook al ben je een... kom je waarschijnlijk niet in de Kamer... omdat het CDA niet zo hoog staat in de peilingen. Maar ik denk, als politicus is anders dan mensen op straat. Het is niet zo vaak, maar ik heb wel eens dat mensen mij inderdaad vervolgens later een berichtje sturen met... hey, je hebt het toen gesproken. En ik heb een... We leggen dus na afloop altijd wel uit waar we van zijn en wat we doen. En we vragen, nou bij plakjes ook altijd toestemming. En soms geven mensen dan, mensen geven ook wel heel vaak gewoon wel toestemming. En dan heb ik wel eens dat mensen dat na afloop dan toch zeggen... hey, ik vind het toch spannend of ik had toch een beetje een gekke dag. Of ik vond het toch. En dan, dan gebruiken we dat ook niet. En ben je dan aan het vloeken? Nee, want ook daarvan denk ik... Ja, het wordt wel onprettig of lastig als ik daar heel erg mee ga moeten zitten. Of dan denkt, oh shit, we moeten toch iemand heel erg overhalen. Of we bellen wel eens iemand of zo, dat is even iemand overleggen. Van, soms valt er ook wel... Het gekke is, mensen zijn heel vaak denken niet van... oh ja, maar ik vind het wat ik gezegd heb stom. Mensen denken echt letterlijk van... oh ja, maar ik had later die hele lelijke jas aan. Of ik heb later... Of eens een berichtje gehad van iemand over een oude video... die zei, kan die video weg, want ja, ik sta daar met mijn ex-vriendin op. Het is niet de inhoudelijke dingen. Nee, het is ook zo, maar de mensen die iets klagen of iets te zeggen hebben... het zijn nooit de mensen van je denkt... oh ja, bij jou snap ik het wel, maar het is eigenlijk altijd om een soort randzaken. Ik moet er nog over nadenken wat je zei over de humor die zit in politiek. En dat hoe grappiger politici zelf doen, hoe moeilijker het is... dan om zelf nog die humor daarin te vinden. Ja. Wat dat betreft heb je dan een goede aan Pieter Omtzigt. Want die is vrij serieus. Zeker. Ja, ik heb Piet Omtzigt ook meerdere keren gesproken. Misschien wel onze eerste uitzending van Plakshot. Stond ik bij het Boekenbal een paar jaar geleden. Als die Smaaldemans, die rode loperverslag heeft. Wat een soort van gefrustreerde rode loperverslag heeft van de oude stempel. Ik sprak allemaal BN's met de verkeerde naam aan. Ook heel kinderachtig. Ja hoor, deze de ster van de avond. Martijn van Nieuwkerk. De ster van de avond. Hans Spits tegen Frits Spits. En dan de ster van de avond Peter Omtzigt. Maar ja, hij registreert dat natuurlijk helemaal niet. En ik heb een ander type wat ik een paar keer gespeeld heb, is Clown Jari. Wat eigenlijk een paradies op je Ierverbeda. En dan was het dag. En dan zijn het eigenlijk gewoon altijd soort van moppen of hele flauwe dingen. En daar was Omtzigt ook van, sorry, wat zegt u nou? En daar kon hij helemaal niet mee omgaan. Maar ja, hij weet ook natuurlijk niet waar hij in zit. De kijker weet wat je aan het doen bent. Maar die mensen natuurlijk, die politici weten dat op dat moment niet. Maar nee, Omtzigt is natuurlijk in zijn ernst heel fijn. Ja. Roe, dat is zo'n lieverd en hij werkt zo hard aan zijn programma. Zit hieronder met z'n allen allemaal grapjes te bedenken. Ik kijk iedere zondag met veel plezier. Heel veel succes dit seizoen. En Roe, je weet het, beter een goede buur dan een verre vriend. Wat lief zeg, wat grappig. Dat is Annie, de bovenbuurvrouw. Ja, leg even uit voor de mensen die haar niet kennen. Elk seizoen beginnen we met een buurt-app. Dat is een liedje waarin de hele buurt voorbij komt. En het grap is dat Jos gaat elke keer in de buurt hebben. Dus hey Jos, welkom in de buurt-app. Jos feest, toeter, dag allemaal. Nou, ontstaat zich in die buurt-app ontstaat zich een soort van cacophonie aan ruzies en aan dingen. En een van de mensen die in die buurt-app zit is Annie. En dat is daadwerkelijk de buurvrouw dan op het kantoor waar we de dingen schrijven. Maar die woont boven ons. Nou ja, goed, daar hebben we contact mee. Dus ik dacht, dat is heel leuk als Annie ook in de buurt komt. Ja. En dan de dingetje inzingt en meedoet. En ze speelt soms ook wel eens mee in een sketch of ze komt wel eens langs. Maar dat is echt inmiddels, ja, we gaan een leuke band met Annie. En komt Annie ook wel eens binnenlopen als we aan het schrijven zijn. En dan komt Annie weer met de rollator, loopt ze door de straat. En het is echt een, ja, Annie is echt een fantastisch, fantastisch mens. Oh, mooi. Welk typetje ligt het dicht bij jou zelf? Of wat vind je zelf het allermooist om te doen? Ik vind het sowieso zo algemeen, dat vind ik het, wat ik er heerlijk aan vind, is, ik vind het gewoon bevrijdend ook om in die karakters te duiken. Nou, bijvoorbeeld Ernst Rob Rechtberg is een type, heb ik een paar keer gespeeld. Ernst Rob Rechtberg van de Knorrespondent. En dat is een soort parodie op de correspondent. Die zit zo in zijn hoofd en die is zo bezig met de ratio en met grote maatschappelijke dingen, dat hij eigenlijk niet meer precies weet wat er om zich heen gebeurt. Dus de eerste keer dat ik hem dan speelde, dan stond ik in de bel, maar dan had ik het over gentrificatie. Die wijk hier gebouwd door Le Corbusier. Brutalistisch, ik ben dat allemaal aan het vertellen. En hoe het gegentrificeerd is en de oorspronkelijke bewoners. En ik ben het zo aan het vertellen, je ziet steeds meer Ajaxide om me heen verschijnen. En steeds meer, sta ik tussen de Ajaxide en sta ik gewoon over de Amsterdam Arena, terwijl zij spelen tegen, ik weet niet meer tegen wie het was, tegen een andere club voor de Champions League. En mensen gaan dingen naar mij roepen en ik begin tegen die mensen van, wat vindt van Halsema, doet zij genoeg aan de gentrificatie? En ik heb het over Sartre en Foucault. En ik zit in een totaal andere wereld, terwijl om me heen zich gewoon een groep, een menigte supporters uiteindelijk met mij staan hossen en mijn bier over mij heen gooien. Terwijl ik het hele item dat helemaal niet geregistreerd heb en alleen maar bezig ben geweest met die gentrificatie. Dat vond ik heel geslaagd, omdat het een beetje gaat om de rationele, cerebrale mannetjes van de correspondent. Ja. Maar dan herken ik mezelf daar ook in. Ik loop ook met twee brillen. Ik heb één bril op mijn hoofd en één bril op mijn, of nee, één bril op mijn borstzakje. Nee, één bril op mijn hand en één bril op mijn hoofd. Toch een beetje pedant en een beetje belerend. Maar daar herken ik ook wel soms dingen van mezelf in. Dat ik denk, oh ja, je bent, mijn vrienden maken altijd grappen. Een paar jaar geleden waren we uit in Maastricht tot heel laat. En ik had het na een tijdje wel een beetje gehad. Toen heb ik in de hoek van de club, heb ik de Volkskrant zitten lezen op mijn telefoon. Een uur lang. Ja, dan ben ik gewoon Ernst Rob Rechtberg, ja. Nou ja, en het laat dus ook zien hoe ver soms ook de media verwijderd zijn van wat er echt speelt. Ja. Toch? De afstand. Ja. En ook wel ergens andersom of zo. Het is ook, in dit geval vind ik het ook wel geestig, omdat het een soort ontmoeting is tussen twee werelden. Hè, tussen de voetbalsupporters en een nerd van de Knorrespondent. Als die inderdaad wel, ja, die Ernst Rob Rechtberg zit hier wel naast. Ja, die zit inderdaad verkeerd. Want het gaat natuurlijk ook in de media altijd, als je een nieuw programma ook begint, van hoe dicht bij de mensen is het. Als je naar jouw filmpje zo kijkt, ook bij Voxpop, is dat, je zou er natuurlijk een beetje cynisch van kunnen worden. Hè? Want je ziet natuurlijk eigenlijk, wat je ook in het begin zegt, dat mensen denken niet zo heel diep over dingen na. Ja. Op het moment dat je gaat doorvragen, dan stuit je al snel tegen een inconsequentie of tegen een, ja, een muur. Ja. Hoe cynisch ben je daar zelf over? Van hoe slim is Nederland eigenlijk? Ja, en dat merk ik, daar zit soms een soort verschil in tussen hoe ik daarnaar kijk en wat ik soms ook wel in reacties zie. Dat ik voel wel heel veel mededogen met die mensen die ik spreek. Ook die mensen in zo'n vleesfilmpje. En als het gaat om, soms leg je een soort van hypocrisie bloot of iets wat speelt in de maatschappij. Maar ik denk dan altijd, ja, die mensen die ik spreek, dat zijn, nou ja, wat ik zeg, die zijn vaak zo vriendelijk, welwillend. Ik word daar niet per se cynisch van. Maar het gaat volgens mij meer de laag daarachter. Hoe mensen een Thierry Baudet, ja, het voelt saai en cliché om daarover te beginnen. Maar als je daar natuurlijk zou uittekenen hoe hij afgelopen 10 jaar een draai heeft gemaakt. Inmiddels is hij heel erg bezig om moslimjongeren achter zich te krijgen. En dat hele ding over die LGBT-propaganda en blablabla. Weet je wat, het is zo niet oprecht. En het is zo'n charlatan. En het is zo'n business. En het is zo, zeg maar, dat is heel cynisch. En goed uitgevoerd dat mensen daarvoor voor vallen. Maar ik vind de mensen die daar, ja, god, dat soort de genieën om het, en die dat bedenken, die daarvan profiteren, dat daar word ik cynischer van en dat werkt, dan mensen die daarvoor vallen. En mensen zoals Baudet en Wilders, ik kan me ook voorstellen dat daar op een gegeven moment ook weinig humor meer in zit, omdat ze al zo'n tijd meedraaien. Dat klopt, ja. Dat is ook in die coronatijd natuurlijk. In het begin was het, kon je natuurlijk een soort, ja, ik vind wappies vind ik een heel vervelend woord. Ik vind überhaupt dat ding over ongevaccineerden, dat voelt ook allemaal heel erg oud. We hebben dit seizoen ook niks gemaakt of bedacht met Baudet. Volgens mij ook niks met Wilders. Of die zullen vast wel ergens langskomen in een bijzin. Maar ik denk ook, ja, wat moet je nog over Baudet zeggen? Weet je, want het is toch zo. Ik heb een soort van filmpje gemaakt, ook zelfs een soort vlogfilmpje, dat ik dat ik zit op mijn telefoon als een soort twitteraar en dan zeg ik, oh, Baudet heeft een feitje getweet dat niet klopt. Dit ga ik delen, nu heb ik hem. Oeh, Baudet die plaatst iets heel extreem rechts, nu heb ik hem, dit ga ik delen. Oeh, Baudet die maakt een foto die niet klopt. Oh, nu heb ik hem, dit ga ik delen. Van die mensen nog steeds, als Baudet iets zegt, daar heel erg op het orgel springen. Oh, nu valt Baudet echt door de mand. Dat ik denk, ja, wat moet je daar nog over zeggen? Dat vind ik ook oninteressant. Ik vind het veel spannender om inderdaad dan bij D66... wat dan allemaal mannetjes zijn. Of de VVD of gewoon... Ik vind het veel interessanter om nog binnen die kaders van... waar gewoon 80% van Nederland natuurlijk achter staat... om daar te kijken wat gebeuren daar voor absurdistische dingen. Dan ja iemand die zegt, we moeten de maanlanding heeft die plaatsgevonden... en reptielen en zo. Ik denk, ja, wat... Wat kan je daar nog voor grappen over maken? Ja, wat ga je daar nog... Ja. Wat is, ik vind het zo veilig en zo tandloos om daar dan nog grappen over te maken. En hoe woke ben je? Ja, ik vind het woord woke is natuurlijk is hoeveel er over woke wordt gezegd... En hoeveel verhitte discussies daarover worden gevoerd... en hoe gevaarlijk mensen woke vinden... terwijl het alle NCTV-rapporten blijkt... dat het echte gevaar in Nederland extreem rechts is. Ik bedoel, laatst, ik ben even zijn naam kwijt... auto van een D66 Tweede Kamerlid... die was uitgebrand. Die zich heel erg inzet voor landbouw. Hoe weinig je daarover hoort. Het gaat zoveel over woke. Het woke-gevaar en het woke... ja, omdat er in Utrecht een regenboogzebrapad is... Wow, dat is gevaarlijk. Het gaat zoveel over woke en zo weinig over natuurlijk extreem rechts. Terwijl daar het echte gevaar is. Als we het over Amerika hebben, dan kunnen we zeggen... oh, woke is het gevaar, want op campus... Blablabla. Terwijl daar worden natuurlijk allemaal gewoon echt boeken gecensureerd. Niet door woke, ook een beetje door woke. Maar dat gebeurt ook gewoon door extreem rechts. Dus mensen die zeggen, we moeten een beetje bij het naampje noemen. En woke, nee, we moeten een beetje bij het naampje noemen. En dat is extreem rechts. Dus daarom vind ik het over woke hebben leidt af van... waar het echt over gaat. En, over woke beginnen is niet edgy. Over woke beginnen is, vind ik juist saai en veilig. Ja, je kan het ook zo interpreteren van hoe ver kun je gaan met grappen. Dat vind ik ook altijd een hele... Want dat mensen die hoe ver kun je gaan met grappen... Ik heb me nog nooit ergens beperkt gevoeld. En we hebben nu 4 zonen gemaakt van een satirisch programma. Dat gaat over politiek, over Gaza, over woke thema's. En ik heb daar nog nooit iets gevoeld van... oh ja, nu word ik ook maar iets van de angst om gecanceld te worden. Of iets van... En dat is zo'n cliché van je mag niks meer zeggen. Nee, het debat is natuurlijk de afgelopen 20 jaar opgeschoven. Dingen zijn die vroeger smaakvol waren nu minder smaakvol. Ja, en daar moet je volgens mij... moet je daar dus een andere snaar mee vinden. En alle dingen die Johan Derksen zegt... en dan kun je het allemaal... En Johan Derksen zegt ook allerlei gekke dingen. En ik moet er soms ook om lachen. En soms vind ik het smakeloos. Mm. Maar ja, daar kijken 1 miljoen mensen naar... en die gast verdient 1 miljoen. Ja. Dus wat is er nou met gecanceld? Jan Roos, ik bedoel... die loopt met roddelpraat toch ook helemaal binnen. Heeft helemaal zijn eigen doelgroep. Dus ik vind hard gecanceld worden... vind ik zo slachtofferrol... Of comedians of cabaretiers die dat zeggen. Je mag geen grap meer maken. Dat zijn allemaal oude mensen. Dat zijn allemaal oude types die vroeger toonaangevend waren. En nu... En ik denk gewoon, ja, dingen veranderen. En ik maak allemaal dingen waar de Martin Bosma's en de Wiebren van Haga's... het allemaal delen en allemaal vreselijk ook van smullen. En ik maak allemaal dingen waar allemaal hele woke types vreselijk van smullen. En volgens mij, als je bij jezelf een soort van moreel ding laat meelopen... en een beetje denkt, oh ja, hou ik het wel nog een beetje smaakvol... dan kun je volgens mij heel veel doen. En zijn het juist heerlijke tijden. Ook omdat je nog met nog meer dingen rekening mag houden en moet houden. Heb je nog nooit sorry hoeven zeggen? Na afloop van een uitzending? Nee. En het is dus bijvoorbeeld inderdaad zo'n Extinction Rebellion ding... waar ik dan als die Smaaldemans... Dus dat, ik weet niet of ik het per se belachelijk maak... maar in ieder geval, je kiest niet per se de Extinction Rebellion insteek. Dan zou ik ook natuurlijk kunnen roepen. En het zou heerlijk zijn, want dan haal ik alle mediasites... als ik ze roep. Ik word gecanceld door Extinction Rebellion... omdat ik hier... terwijl, ja, er waren allemaal mensen die het stom vonden... en mensen gingen mij ontvolgen en gingen het... Maar ja, dat mogen die mensen, toch? Ja, ik kies, en volgende keer vinden mensen het wel weer leuk. Maar doet je ook niks? Nee, het doet me denk ik eigenlijk ook niet zo veel, nee. Of denk je nou puur van, ja, het is alleen maar goed voor de kliks? Nee, want dat is ook niet per se goed voor de kliks. Maar ik denk gewoon, ik vind het ook wel een beetje... Het roepen, je mag niks meer van woke, ik word gecanceld... dat vind ik een beetje slachtofferschapachtig en veilig. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag... De Foxpop-methode om mensen ongemakkelijk te maken is duidelijk effectief. Als je jezelf zou interviewen op straat, welke vraag zou je het meest ongemakkelijk maken en waarom? Van welke vraag zou jij zelf het meest ongemakkelijk worden? Ik denk dat ik bij veel vragen, dat ik het ook wel moeilijk... Ik denk dat ik sowieso niet een leuk geïnterviewd zou zijn op straat. Omdat ik denk ik toch snel een lange antwoorden en in nuances zou gaan vervallen. Nou ja, eigenlijk de vraag die jij misschien net al stelde. Hoe woke? Je vroeg me letterlijk hoe woke ben je? Waar vervolgens een hele uiteenzetting op volgde. Dat vind ik dus een beetje een vervelende vraag. Want ik ga die helemaal vervelend nuanceren van jou. En er zit geen humor hè, in nuance? Nee. Dat vind ik dus wel heel mooi. Dat wat je ook eerder zei, van je laat dus wel zien... inderdaad, dat humor verbindend kan zijn. Nou, en dat waar we het net over hadden... dus net over dat je kan niks meer zeggen en zo... dat is namelijk ook, gaat ook over zoals een agressie in de maatschappij. Een comedian, een kabbetje die keiharde grappen maakt... en dat mag niet meer en zo. Maar dat vind ik soms ook een beetje voelen. Ik had het net over Fortuin. Dat is de tijd waarin ik ook ben opgegroeid. En natuurlijk Hans Theeuwen, natuurlijk fantastisch. Al die shows 10 keer gezien. En natuurlijk het moord op Theo van Gogh. Hans Theeuwen met de meiden van de Lal. Dat is ook heel vormend geweest voor een hele generatie. En dat werkt nog steeds door. En dat is nog steeds een soort hele dominante humorstroming. En ik vind die oude shows van Hans Theeuwen ook nog steeds fantastisch. Maar ik heb ook het idee dat er een soort nieuwe... stroom aan het ontstaan is, die misschien wat zachter is. Ik weet niet of je die show van Bo Burnham Inside hebt gezien. Mm-hmm. Dat is zo ontzettend goed en zo geestig. En is nergens hard en nergens... kijk mij eens allemaal en wat ik allemaal durf te zeggen. En ik vind de mooiste dingen van Plakshot vind ik ook... Nou ja, het is als een egeltjesman die eigenlijk dus worstelt met... oh ja, moet ik nou, ik ben en voor Israël. Of we hebben ook een video gemaakt dat ik bij de bokswedstrijd... tussen Badr Hari en Alistair Overeem... En wat natuurlijk zo'n testosteronplek is. En ik was daar dan als verslaggever van B-Box TV. Het kanaal voor de biseksuele boksliefhebber. En ik ging al die testosteronbommen daar interviewen over... wie vinden ze het meest aantrekkelijk. En die kaaklijn, die mooie kaaklijn van Badder en zo. Uiteindelijk zeg ik tegen al die types... ik ben van B-Box, het kanaal voor de biseksuele boksliefhebber. En je staat natuurlijk echt met allemaal types die natuurlijk ook... die misschien wel nooit openlijk met iemand hebben gesproken... die biseksueel is... En ik sta na een tweetje met twee jongens die zeggen... ja, we hebben gewoon ons vrouwtje. Dus dat zijn twee totaal verschillende werelden. En ze moeten er een beetje om lachen. En toch ontstaat daar in dat totaal absurdistische gebeuren... maak je een soort van... maak je contact. En wordt dat item, is een heel lief item geworden. En je kan er ook voor kiezen om het nog net wat meer aan te zetten... zodat het wel mensen gaan uitschelden en dat het wel onprettig wordt. En dat werkt natuurlijk lekker. Want dan maak je een item over, kijk eens... homofobie of bifobie in de bokswereld of zo. Terwijl je er ook van kan kiezen. Oké, maar ik doe net iets en ik ga daar wel met die mensen... in dat karakter, zoals van de verbindingen. Ik ben zelf biseksueel. Maar ik ga wel met mensen die verbinding aan. En dan kun je dus met mensen die ook bifob, homofoob zijn... want dat zei je en dat voel je... Mm-hmm. En toch contact maken. En dat vind ik dan veel mooier of spannender... of veel meer van nu dan naar het conflict opzoeken. Snap je inmiddels alles van hoe dingen in de mediawereld werken? Of is er iets dat je denkt van ja, dat snap ik nog steeds niet? Het is wel algemeen. Het is sowieso natuurlijk een vrij vreemde wereld... met veel dingen die mensen heel gewoon vinden... maar eigenlijk heel gek zijn. Ja. Ik heb niet nu zo 1, 2, 3 iets van ik denk... dat snap ik niet. Ja, met alle debatten. Ja, ik sprak je net Tim de Wit van Bureau Buitenland even op de gang... En die had gisteren dan dat RTL-debat gekeken. Ik heb wel de uitzending, dus ik heb het niet gekeken. Maar eerder, dan al die debatten gaat het over klimaat. En dan gaat uiteindelijk het debat gaat dan over kernenergie voor of tegen. Hoe heel veel dingen natuurlijk door media zo nog steeds zo simplistisch gemaakt worden. En zo dat je denkt, oh ja, wie is hier nou eigenlijk mee gebaat? Mm-hmm. Dus de manier waarop de media verslag doen ook van de debatten? Ja, of de debatten zelf. Gewoon. De debatten zelf? Ja. Of van de week, Pieter Omtzigt bij... Marielle Tweebeke. Ja, en bij Op 1. Oh. En toen ging Stijn Kokkelman heel lang door over dat de wet openbaarheid wet open overheid, WOO, die zou dan zo omgebouwd worden dat de minister-president eindverantwoordelijk is voor die aanvragen of het niet openbaar wordt gemaakt. Maar als hij dan straks zelf minister-president is, wat hij dan waarschijnlijk niet wil worden van iemand anders, hoe hij dat. Het is dat heel specifiek dat ik iets denk, maar dit is verkiezingstijd. Er is toch niemand die zijn stem gaat baseren op. En dat hij ook vroeg van, maar mensen willen toch weten... of wie minister-president wordt, wie in het publiek wil dat weten. Mensen wilden dat helemaal niet weten. Het is soms een soort van mismatch ook wel... tussen waar media mee bezig zijn... en waar mensen echt mee bezig zijn. En ook dat soms het dingen in hapklare brokken maken. Terwijl ik denk, volgens mij kunnen mensen echt wel meer... zijn mensen veel nieuwsgieriger en veel welwillender... en ja, veel slimmer volgens mij ook wel soms. Want ik denk, ja, maar wat zijn we nou aan het doen met z'n allen... alsof we heel onnozel zijn... Dus als je kijkt naar hoe de media verslag doen van de verkiezingsdebatten en hoe lijsttrekkers worden geïnterviewd en politici, dat zou dus veel gerichter moeten en veel minder de kijker onderschattend? Ja, toch ook minder over de poppetjes en minder... Ja, je kan het veel inhoudelijker toch? Ja, gewoon. Toch veel inhoudelijker. Ja, is ook een cliché. Ja, dat is maar eindeloos met Pieter Omtzigt. Ja. Want je weet ook gewoon hoe dat gaat op zo'n redactie. Dan gaan ze denken, Pieter Omtzigt komt, waar gaan we hem op pakken? Ja. Nou, we gaan hem op pakken dat hij onduidelijk is of hij nou met jaar 21 wil regeren of niet. We gaan hem pakken op het feit dat hij niet zegt of hij minister-president wil worden. We gaan hem pakken op een of ander klein dingetje. Dat hij, weet je, het is heel erg soort van dat. Maar dat is zo... Ja... En als je taak is, we maken een grote avondtalkshow of we organiseren een debat. Weet ik niet of dat nou het interessantste is, of je daarmee naar je kiezers heel erg informeert. Of dat je toch meer tijd moet innemen en ga maar met mensen de diepte in. Ja, dus minder entertainment, meer informatief. Ja, tenzij, dat is ook, want dan gaan mensen ook zeggen, ja, maar ja, jij maakt ook lollige dingen bij het CDA-congres. Maar ja, dat is ons taakje binnen de NPO is lollige items maken bij een CDA-congres. En het taakje van een op één is een zo goed mogelijk, denk ik, mensen voorlichten over wat er gebeurt. Ja, of op één denk, vindt het ook niet de taak. En dat is de taak van Nieuwsuur. Want Nieuwsuur doet natuurlijk wel heel netjes met die lijsttrekkers interviewen. Maar ja, ik denk... Ik heb wel het idee dat de verkiezingen wel eens minder inhoudelijk zijn geweest. Dat het best wel oké is. Maar ik denk dat media soms een handje van hebben om dingen gewoon toch te simpel en een beetje te onnozel te maken. Je bent van het vooruitkijken. Wat wordt je volgende stap na Plakshot? Heb je een stip aan de horizon? Nou, ik hoop dit nog wel heel lang. Er zit ook nog heel veel ontwikkeling in het programma. Dus ik hoop dit nog heel lang te kunnen doen. En het lijkt me in de toekomst heel leuk om een keer het theater in te gaan. Ik merk soms wel, ik ben natuurlijk op veel plekken, we zijn aan het filmen. Maar het nadeel is dat je die... We maken allemaal leuke dingen en dan wordt het op televisie uitgezonden en je ziet een paar tweets en je krijgt op Instagram wat berichtjes en zo. En door. En door. Terwijl het natuurlijk leuk is als je natuurlijk in een... Ik doe wel eens dingen ook op podium en zo. Dan moeten mensen echt lachen of mensen stellen vragen. Of je spreekt mensen na afloop. Ja. Het nadeel van die media is wel, je bent toch heel erg aan het zenden. En ik zou ook wel in de toekomst meer met direct contact met mensen willen hebben. Bijvoorbeeld in het theater. Contact. Dat is contact. Wel een sleutelwoord. Ja, toch? Contact. Contact, ja. Nou ja, wel echt. Mooi. En ik vind ook dat dingen die ik maak... Het gaat ook om contact met mensen in alle vormen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. O, ja. In de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een DVD-box van Mr. Bean. Oh, ja. Want naast dat wij vroeger Pim Fortuyn had imiteerden... was ik eigenlijk nog voordat ik jonger was heel groot fan van Mr. Bean. Ik heb echt al die sketches 15 keer gekeken. Rowan Atkinson... Het is nog steeds zo fantastisch hoe hij met zo weinig zo fantastische dingen kan maken. Ik heb geen DVD-speler meer, maar ik gun iemand die een DVD-speler heeft. Een boomer. Om dat nog eens een keer te kijken. En het is tijdloos en het is echt fantastisch. Leuk. Jij mag ook iets uitkiezen. Oh, jeetje. Ja, het zijn veel boeken. Heb je nog tijd om te lezen? Ja. Nou, dit is een zelfhulpboek achtergelaten door Katrien Zwartenbroeks. Een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen. Okay. Heb je genoeg zelfvertrouwen of kan het nog wel ietsje meer? Nou, maar gaat het ook over mindfulness of dat niet? Ja, ook mindfulness. Ja, dat is op zich, is dat wel een kans hebben dan? Dit is van R. Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth. Echt een klassieker, achtergelaten door Arash Azami. Een baanbrekend boek geweest. Wubbo Okkels, die is ook een groot fan van hem. Oh, wat grappig. Oh ja, en dit is van Micha Hamel. Hij is componist, dirigent... En schrijver. En dit schilderijtje had hij thuis staan. En hij dacht van ja, hij beleefde zelf niet meer zoveel plezier aan. Iemand anders misschien wel. Ook wel zo prachtig. Ja. Allemaal hele highbrow dingen. Dan kom ik aan met mijn Mr. Bean DVD-box. Ja, dat is wel heel oneerlijk. Het is een beetje als met Sinterklaas. Dat je dan iemand een hele mooie surprise voor je hebt gemaakt. En dat ik een pot gel met een ding erin. Nee, dan neem ik, roept ook nog wel heel veel vraagtekens bij me op. Maar dat boek, dat Operating Manual for Spaceship Earth. Ja. Dat klinkt wel heel spannend. Oh, en een wereld die open gaat. En Wubbo Okkels als aanbeveling. Ja, toch? Is altijd goed. Ja. Leuk, dan neem ik deze mee. Wat fijn. Goed. Nou, dankjewel, Arash Azami. We eindigen met de liefde. Oh ja, Spinvis met Picasso. Ja. Waarom dat nummer? Nee, ik ben sowieso heel groot fan van Spinvis. Al van mijn kwam zijn eerste album in 2002. Hm? Dat is wat sleuteljaar in mijn leven. En dit komt uit zijn nieuwe album. En ik was toen net samen met, toen het uitkwam, met mijn vriendin, met Eva. Ik vind het een heel romantisch, lief nummer. Dankjewel. Roel Maalderink, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op je podcast-app. Abonneer ze dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlog. En volgende uitzending van Plakshot. Volgende week. Ja. Zondagavond. Iets van 22:30 of zo. NPO 3. Of op YouTube. Je kan ons ook volgen en abonneren op YouTube. Dat is belangrijk, moet ik altijd zeggen. Oh ja, contractueel. Radio 1. 2 uur zit van...